Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Çevre Politikaları bölümümüzden Özlem'le birlikte sunuyoruz programımızı. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk, merhabalar. Konuğumuz da birazdan telefonla bağlanacağız. Doğa Koruma Merkezi'nden proje koordinatörü Melike Kuş. Melike ile Doğa Koruma Merkezi'nin 2014 yılında sanırsam başlattığı Urfa'da gece sulaması projesini konuşacağız. Tarımsal su tüketimi açısından ve bölgenin verimliliği açısından çok önemli bir uygulama. Birazdan Melike'ye bağlanacağız telefonla ama öncesinde yine her hafta olduğu gibi öne çıkan haberlere bakalım. İlk haberimiz maalesef kötü bir haber. Genelde hep kötü haberlerle başlıyoruz. Bu hafta da yine öyle oldu. Kaz Dağları'nda yıllardır sürdürülen bir altın madeni mücadelesi vardı yakından takip ettiğimiz ve Çanakkale İdare Mahkemesi de son olarak bu altın madeniyle ilgili ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Ancak Danıştay bu kararı bozdu. Dolayısıyla Kaz Dağları için bu altın madeninin tehdidi geri döndü diyebiliriz. Çünkü Danıştay kararı bozunca yeniden yargılama yapılacak. Alınmış bu önemli bir kazanım olan bu iptal kararı dolayısıyla şu an için geçersiz. Yani yine bir yargılama süreci başlanacak. Belki bunun sonucunda iptal kararı çıkmayacak bu sefer. Ama Kaz Dağları'ndaki orman varlığı, su varlıkları sürdürülebilir yaşam için son derece önemliyken, vazgeçilemez bir durumdayken bu altın madeni hem toprağın üstündeki zenginlikleri, değerleri yok edecek, hem oradaki kazı faaliyetleriyle başka bir takım çevresel sorunların yol açacak. Ayrıca biliyoruz ki altın madeni su tüketen bir faaliyet, altın çıkartırken ve o maden ayrıştırırken çok fazla miktarlarda su da tüketiliyor. Dolayısıyla her açıdan tam bir çevre tahribatı Kaz Dağları'yla karşı karşıya şu anda. Evet, Kaz Dağları, Çanakkale bölgesi zaten hem altın madenleriyle hem de termik santral tehditleriyle, kömür madenciliği tehditleriyle çepeçevre sarılmış durumda. Ama oradaki çevre mücadelesinin yani çok güçlü bir çevre mücadelesi var. Bunların üstesinden geleceğinden, bu mücadeleyi de bırakmayacağından eminiz. Aslında tam şimdi çevre mücadeleleri, yereldeki çevre mücadeleleri demişken 3-5 ağaç kervanı diye bir ekip var. Kendilerini doğayı ve kentleri koruyanların tarafında bir sanat siperi olarak tanımlayan bir ekip. 23 Ağustos'ta yola çıktı ve birçok ilde, daha doğrusu doğa mücadelesi veren birçok yerelde çeşitli sanatsal faaliyetler yürüten bir ekip bu. 23 Ağustos'ta Yırca'dan yola çıktı bu ekip. İşte neler yapıyorlar dersek, işte pandomim, konser, çocuklara etkinlikler vesaire, bir takım sanat aktiviteleri yaparak yerel mücadeleleri aslında birbirine bağlamak, birbirlerinin kendilerinin deyimiyle ulaklık yapmak gibi bir misyon edinmişler. Dediğim gibi Yırca'dan çıkmış bu ekip. Güzergahında da işte Muğla, Antalya, Mersin, Diyarbakır, hatta bugün de Cerattepe'deki nöbete destek olmak için Artvin'de olacaklar. Kendilerine biz de buradan selam gönderelim. Yolculukları da 20 Eylül'de İzmir'de sona erecek. Güzergahın son durağı da İzmir. Bu arada sponsor kabul etmeden il il dolaşıp faaliyet yürüten bir, bu tür bu sanatsal etkinlikleri yürüten bir gönüllü ekip. Böyle yaratıcı ekipler, yaratıcı fikirler. Aslında çok ihtiyacımız var. Burada da yani doğa mücadelesiyle sanatı birleştirerek. Aynen öyle. Bu şekilde yereldeki çalışmalara dikkat çekmiş oluyorlar. Evet, yani sanatsal, yani sanatı kullanarak pozitif mesajlarla yereldeki mücadeleleri birbirine bağlamak ve seslerini duyurmak da önemli ve güzel. Şimdi Melike'yi, evet Melike Kuş hattımızda, Doğa Koruma Merkezi'nden proje koordinatörü Melike Kuş'la birlikteyiz. Hoş geldin Melike. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi evet, demin de dediğimiz gibi seninle Urfa Harran Ovası'nda yürüttüğünüz gece sulaması projesinden konuşacağız. Ama önce kısaca bir Doğa Koruma Merkezi hakkında bize bir bilgi verir misin? Doğa Koruma Merkezi, kısaca DKM ediyoruz biz. 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Amacımız bilimsel yaklaşımları temel alarak biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların da sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamak. Bu amaçla da kişilerle ve kurumlarla işbirlikleri yapıyoruz. Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Sadece bu sulama projeleri, tarımla ilgili projeler mi, yoksa başka hangi alanlarda çalışmalar yürüttüğünüze dair de bilgi verebilirsen seviniriz. Evet, çeşitli programlarımız var. Orman programımız var örneğin. Orman ekosistemleri üzerine çalışıyoruz. İklim değişikliği çatısı altında bugün konuşacağımız, üzerine konuşacağımız projelerimiz var, tarım projelerimiz. Yine ormanların iklim değişikliğine adaptasyonu. Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili örneğin sığlalar üzerine projemiz var. Yani alanımız biyolojik çeşitliliğin korunması, ama bunun altında bir takım programlarımız var. Güzel. Peki bugün biz ama daha çok gece sulaması konusunda yaptığınız çalışmalardan konuşacağız. Ve hani takip ettiğimiz kadarıyla Urfa'da yürüttüğünüz ve sulama alışkanlıklarının değiştirilmesiyle ilgili bir proje. Bununla ilgili bize biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Hangi yıl başladı, neler yaptınız? Evet, Harran'da gece sulaması projesi aslında iklim dostu tarım uygulamaları projelerimizden bir tanesi. Hayat Artı Vakfı'nın desteğiyle Harran Ovası'nda 5000 dekarlık pamuk ekim alanında gece sulaması uygulaması yaptık. 2014 yılında başladık projeye ve 2014 yılının sonuçlarını da elde ettik. Biliyorsunuz bu bölge uzun yıllardır tuzlanma ve toprak kaybı sorunları yaşayan bir bölge, aşırı sulamadan dolayı. Bu projede Harran ve Adıyaman Üniversitelerinden çok değerli hocalarımızla birlikte çalıştık. Aynı zamanda Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GAP İdaresi Başkanlığı Ziraat Odası da destek verdiler. Bu vesileyle buradan birlikte çalıştığımız çiftçilere de teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok güzel bir işbirliği yaptık orada. Projemizin temel amacı dediğiniz gibi sulama konusunda bir davranış değişikliği oluşturmaktır. Çünkü bu bölgede salma sulama, diğer adıyla vahşi sulama oldukça yaygın. Ancak bu sulama yöntemi hem suyun çok fazla tüketildiği hem de toprağın bu fazla tüketim yüzünden zarar gördüğü, hatta bitkilerin zarar gördüğü bir yöntem. Biz ne yaptık? İşte gittik, çiftçilerimizle bir araya geldik. Bu konuda toplantılar yaptık, eğitimler verdik etkin sulama yöntemleri konusunda. Arazilerini ziyaret ettik. Onların yaşadığı sorunları inceledik. Harran Ovası bu dönemde, bu sulama döneminde işte sıcaklığın gündüz 40-45 derecelere, belki 50 derecelere çıktığı bir alan. Dolayısıyla buharlaşmadan kaynaklı su kaybı çok fazla. Peki biz ne yaptık? Bu gündüz yapılan sulamaları, güneşin biraz daha etkisini kaybettiği akşam üzeri, işte güneşin batmasına yakın dönemlerde başlayıp sabaha kadar olan sürede yapmalarını istedik çiftçilerimizden. Sonuçlarımız çok iyiydi. Şöyle ki yaklaşık bir 3,5 aylık sulama sezonu boyunca normalde işte gündüz yaptıkları sulamalarda aynı tarlayı 10-12 kez suluyorlar bir sulama dönemi boyunca. Bizim bu gece sulaması uygulamasında bu sayı 7-8'e düştü. Ve her sulama normalde 13-14 saat sürerken işte 9-10'lara düştü. Yani yaklaşık ortalama 1-3,5 saatlik sulama süresinde kısalma sağlandı. Buradan da toplam yaklaşık olarak 1 milyar litre su tasarrufu sağladık. 1 milyar litre su tasarrufu? Toplam 3,5 ay mı dedin Melike? Hani yani tahminim o Haziran'da başlıyor çünkü sulama dönemi. Mayıs'ın sonlarına doğru başlıyor. Hı. İşte Eylül'ün ortalarında bitiyor. 3,5-4 aylık bir sürede. Burada aslında çiftçilerimizin en memnun olduğu şeylerden bir tanesi de verim artışı oldu. Çünkü pamuk suyu çok seven bir bitki ama fazla sulandığı zaman da kozalarını döken bir bitki. Biz çiftçilerimizin bazılarına tansiyometre denen toprak nemini ölçerek sulama zamanı gösteren basit bir cihazla vermiştik. Bu cihazı takip ederek de sulamayı yaptıkları için üründe bir kayıp yaşamadılar. Hatta yani kayıp yaşanmadığı gibi bir verim artışından da söz edebilir miyiz acaba? Yani üründen kayıptan kastım aslında hani kozular dökülmediği için verimde doğrudan bir artış oldu. Yaşanlı. Hani %15'lik verim artışı aslında belki kulağa az geliyor ama bu dekarda neredeyse 90-100 liralık bir gelir demek. O yüzden de ciddi bir gelir çiftçiler için. Zaten hani daha az suladığı için oradan sağladığı faydalar var. Verimle beraber sağladığı faydalar var. Yani hani üst üste konulunca aslında oradaki çiftçiler için oldukça aslında karlı bir iş olmuş çok, gibi gözüküyor evet. Bu. Yani evet, sürdürülebilirliğin hani temel gereksinimleri bu işin hani ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan düşünülmesiydi. Çevresel açıdan toprağı koruduk, suyu koruduk. Ekonomik açıdan çiftçilerimizin geliri arttı. Sosyal açıdan da hani bu gelir artışının ve bu şekilde çalışmanın bir takım yansımaları oldu. Mesela gündüz sıcaklığında o sıcak havada çalıştıkları zaman bazen o kullandıkları zirai ilaçları işte buharlaşan suyla beraber soluduklarından bahsettiler. Hani bu anlamda da birçok faydasını gördüler. Çok evet, farklı alanlarda çok kolay bir aslında alışkanlık, bir uygulama değişikliğiyle çok hani zor bir şey değil. Bunu gündüz vahşi sulamadan gece sulamasına dönüştürüyorlar ve çok bunun karşılığında mı alınan faydalar çok fazla. Bir de yani Türkiye'de şunu da düşünecek olursak, Türkiye şu an su azlığı, hatta su sıkıntısı yaşayan bir ülke ve evet, su tüketiminin %70'den fazlası tarımda kullanılıyor şu anda. Dolayısıyla bu tarımdaki evet, su tüketimi uygulamalar, bu öndeki uygulamalar çok önemli. Hem su tüketimini azaltıyoruz hem toprağın yapısını bozmadığımız için üründen daha fazla verim elde edilmiş oluyor. Birçok farklı ayakta getirisi olan bir evet, durum ama diye anlıyoruz. Tabii çiftçide davranış değişikliği yaratmak aslında başlı başına bir mesele, büyük bir iş. Evet. Bununla ilgili aslında deneyimlerini de kısaca bize aktarırsan seviniriz. Yani hani çiftçilerle nasıl iletişim kurdunuz? Hani projenin hazırlık aşamasında neler yaptınız? Nasıl ikna ettiniz? Bir takım hani teşvik, destek yolları mı benimsediniz? Bunlarla ilgili de kısaca bilgi verebilir misin? Evet. Daha önce de belirttiğim gibi orayı çok iyi tanıyan, orada yaşayan, bu çiftçilerle sık sık görüşen hocalarımızla işbirliği yaptık. Onlarla beraber çiftçilerimizi ziyarete gittik. Aslında temelde sanırım onlarla bu kadar iyi iletişim sağlamamızın en önemli sebebi çok sık sahada olmamızdı. Onlarla çok sık görüşmemizdi, çok sık toplantılar yapmamızdı, çok sık saha ziyaretlerinde bulunmamızdı. Sağ olsun çiftçilerimiz de çok yeniliklere açıklar. Ve alacakları en ufak bilgi için... Yani bilginin önemini çok özümsemişler ve bizim onlara götürdüğümüz her bilgi için de bize çok teşekkür ettiler. Neler yaptık? İşte toplantılarımızı yaptık dediğim gibi. Bilgilendirme toplantılarımızı, Cullap Sulama Birliği alanı içerisinde yapmıştık bu projeyi. Cullap Sulama Birliği'nden uzman ve ziraat danışmanı arkadaşlarla beraber ziyaretlerde bulunduk. Yani çiftçilerimiz sadece bu sulama konusunda değil, başka konularda da sorularını sorabildiler. Bir de bu bölgenin tabii şöyle bir özelliği var. Henüz sulamaya açılan kısmı oldukça küçük. Harran Ovası'nda 150 bin hektar bir alan var. Bu alanın tamamı sulamaya açılmış durumda değil. Şu anda Suruç bölgesi de sulamaya açılıyor. Dolayısıyla aynı kaynaktan beslenen alan miktarı giderek artıyor. İklim değişikliğinden bağımsız olarak da zaten bu alanda kişi başına düşen ya da tarla başına düşen su miktarı gelecekte azalacak. Üzerine bir de iklim değişikliğinin etkileri görüldüğü zaman bu su miktarı oldukça azalacak. Dediğiniz gibi su kaynaklarının korunması adına da bu davranış değişikliklerini şimdiden bölgede yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu yaptığımız çalışma sadece gece sulamasıyla bile, biz bir kabaca bir hesap yaptık. Hani bütün Harran Ovası'nda bu gece sulamasının yapılmasını sağlayabilirsek 30 milyon tondan fazla su tasarrufu sağlayabiliyoruz. Bu çalışmanız gece sulama çalışması iklim dostu tarım uygulamalarından biri olarak sayılabilir mi bu bağlamda söylediğin çerçevede? İklim dostu tarım uygulamaları temel olarak verimde artış, dolayısıyla çiftçinin gelirinin artması, refahının artması, iklim değişikliğinde uyum ve emisyonların, tarımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasını hedefleyen bir yaklaşım. Dolayısıyla bu gece sulaması yaklaşımı bir iklim dostu tarım uygulaması. Onunla ilgili de çalışmalarınız var değil mi? Yani hani daha doğrusu başka alanlarda başka iklim dostu çalışmalarınız da var. Bunlara geçmeden önce bir şarkı arası verip sonrasında da Doğa Koruma Merkezi'nden Melike Kuş'la iklim dostu tarım uygulamalarını konuşup ondan çalışmalarıyla ilgili bilgi almaya devam edeceğiz. Rolling Stones'tan Painted Black'ı dinledik. Yayınımız, programımız devam ediyor. Doğa Koruma Merkezi'nden proje koordinatörü Melike Kuş'la birlikteyiz. Urfa Haran Ovası'nda gerçekleştirdikleri gece sulamasını konuştuk. Şimdi oradan gece sulamasını bir iklim dostu tarım uygulaması olarak ele aldıkları için oradan Doğa Koruma Merkezi'nin diğer iklim dostu tarım projeleri, uygulamaları nelerdir? Onlarla ilgili biraz bilgi alacağız Melike'den. Evet, Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek iki alan var. Bir tanesi Güneydoğu Anadolu bölgesi. Az önce orada yaptığımız çalışmayı anlattık. Hı hı. Bir tanesi de İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesinde de Geleceğin Tarımı adlı bir projemiz var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Hayat Artı Vakfı ortaklığıyla yürüttüğümüz bir proje bu. Buradan kendilerine teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok güzel işbirliği yaptığımız bir proje. Geleceğim Tarımı Projesi'nde Konya'da 5 ilçede çalışıyoruz. Bunlar Karapınar, Sarıyönü, Cihanbeyli, Ilgın ve Güney Sınır. Neler yapıyoruz? Temelde 5 aktivitemiz var. Bunlardan 2 tanesi doğrudan sahada uygulama. Bu ilçelerde toprağı ve suyu koruyan doğrudan ekim. Genel olarak aslında anıza doğrudan ekim olarak biliniyor. Bir de rüzgar perdesi uygulamaları. Bunlar koruyucu tarım uygulamaları. Toprağı ve suyu koruyan, erozyona karşı olan yöntemler. Bu yaptığımız çalışmaların biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini izliyoruz aynı zamanda. Neler bunlar? Kuşlar, kelebekler, bitkiler ve küçük memeliler üzerindeki etkilerini izliyoruz proje faaliyetlerimizin. Doğrudan ekim için çiftçilerimize 12 adet doğrudan ekim yüzleri denen özel ekipmanlar sağladık. Bu ekipmanlar toprak işlemeyi minimize ediyor. Oradaki çalışma yöntemimizden bahsedeyim biraz da size. Yine Urfa'da olduğu gibi burada da kurumlarla işbirliği yaparak Konya Gıda İl Tarım Müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları onlarla beraber projeyi nerede uygulamamız gerektiğine dair pilot alanlar belirledik. Bu pilot alanlarda yine yerel araştırma enstitüleri olan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü, bu kurumlardan uzmanlarla beraber toplantılar yaptık. Proje konusunda çiftçilerimizi bilgilendirdik. Katılımları ile ilgili ön izlenim almış olduk. Özellikle muhtarlarımız bu konuda çok aktif çalıştılar. Toplantılarda katılım konusunda bize yardımcı oldular. Çiftçilerimizin listelerini hazırladılar. Hangi çiftçiler bu projeye katılmak ister diye. Doğrudan ekim aslında en çok kabul görmesini sağlayan şeylerden biri yine hem çiftçi için bir maliyet azaltım yöntemi olması. Çünkü normalde işte çiftçiler araziye hasattan ekime kadar birkaç kez işliyorlar ikileme üçleme dedikleri şekilde. Ama doğrudan ekim yönteminde araziye bir kere girdiğiniz zaman hem gübreyi hem de tohumu aynı anda toprağa bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de çiftçiler hep şeyden bahseder. Çiftçi gördüğüne inanır. Bu uygulamayı yerinde gösterdiğimiz için de sonuçlarını doğrudan görebildikleri için de daha güvenle ve istekle projeye katılmış oldular. Melike, kaç çiftçiyle çalışıyorsunuz şu anda Konya'da ya da bu projeyle çalıştınız? Evet, 2014 yılı sonu itibariyle çiftçi sayımız 110'du. 2015 yılı sonuçlarımızı henüz almadık ekim dönemleri bitmediği için ama çok daha fazla, bu sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Ama temel olarak bu 5 ilçede yaklaşık 57 bin tane çiftçi kayıtlı. Bunların hepsine doğrudan ekimi uygulamasalar bile bu konuda bilgiler verebileceğimizi düşünüyoruz. İşte broşürler ürettik, bir takım yayınlar yapıyoruz. Bu şekilde onlara ulaşacağız. Daha sonra Konya genelinde bu çalışmayı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Anıza ekim makinalarından bahsettin anladığım kadarıyla, evet. Değil mi? Proje kapsamında 12 tanesinin çiftçiler tarafından kullanıldığını. Bu yani 12 makine var, 112 tane çiftçi var. Bu rotasyonu, bu araçların paylaşımı meselesini kim yürüttü? Nasıl çözüldü o mesele? Evet, araçların kullanımı konusunda gönüllü kurum, bazen ilçe tarım müdürlükleri, bazen ziraat odaları ya da bir orada bulunan bir kooperatif bu kullanımı sağlayabileceklerini taahhüt ettiler ve onlara hibe ettik araçları ve çiftçilerimiz de bu yaptığımız toplantılarda zaten araca nasıl ulaşacaklarını, araca nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdi. Dolayısıyla o konuda bir sıkıntı yaşanmadı. Son olarak ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu projenin de toprak ve su koruma boyutu da olduğunu söyledi. Şimdi Konya Kapalı Havzası'na baktığımızda orada da yeraltı su tüketimi oldukça fazla. Bu konuda bu doğrudan ekim ve benzeri uyguladığınız tekniklerin su tüketimi ile ilgili de bir olumlu geri dönüş oldu mu azaltma açısından? Evet. Sanırım vaktimiz az kaldı. İki dakikamız kaldı. Tamam. Çünkü bu proje üzerinde aslında özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu da var. Ekosistem hizmetleri yaklaşımı. Ama öncesinde size su tasarrufumuzla ilgili bilgi vereyim. Bu 2014 yılı sonu itibariyle yaptığımız 8000 dekar doğrudan ekim alanında yaklaşık 1,5 milyar litre su tasarrufu sağladık. Çünkü topraktaki nemi koruduk ve sulamaya olan gereksinimi azalttık. Toplamda da proje sonu itibariyle 20 bin dekar doğrudan ekim yapıp 3 milyar litre su tasarrufu sağlamaya hedefliyoruz. Projenin aslında hani bizim için en çok heyecan verici kısmını sona sakladım. Ekosistem hizmetleri yaklaşımı. Ekosistem hizmetleri bizim doğadan ücretsiz olarak kullandığımız hizmetler. Temiz hava, temiz su, tarımda doğadan bir takım hizmetlerden faydalanıyor. Yine su, işte tozlaşma ya da zararlarla mücadele. Biz bu proje özelinde Cihanbeyli'de ekosistem hizmetleri haritalaması yaptık. Yaptığımız iklim modellemeleriyle bunları örtüştürüp ve bir takım insan faaliyetleriyle örtüştürüp ekosistemlerden hangilerinin hassas hale geldiğini ya da geleceğini ileriki yıllarda tespit ettik. Buna yönelik de bir takım politika önerileri geliştirdik. Önlemler aslında değil mi? Hani bu hassas hale gelip o hizmetlerin kaybolmaması adına önlem paketi de diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çünkü iklim değişikliğinde uyum süreci sadece tarlada yapılabilecek bir şey değil. O tarlanın çevresinde olan ve aslında faydalandığı mera alanları, doğal alanlar, doğal yapılar, göller, bir takım doğal kaynaklar var. Bunların da korunması gerekiyor ki sadece çiftçinin çabası yeterli olmayacak çünkü uyum sürecinde. Hem çiftçinin hayatını kolaylaştıracak hem maliyetleri düşürecek bir yöntem olması için böyle bütüncül bakmak gerekiyor. Peki, yine programımızın sonuna geldik maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Doğa Koruma Merkezi'nden proje koordinatörü Melike Kuş'la birlikteydik. Yapmış oldukları çok değerli uygulamaları, çalışmaları konuştuk. Bunların Türkiye genelinde daha da yaygınlaşmasını diliyoruz. Çok teşekkürler Melike. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.